رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا علم سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. یہی نعمت ہی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو عطا کی, اور خصوصاً اس امت کے لیے سب سے بڑا علم قرآن کا علم ہے. سب سے پہلے بچے کو قرآن سکھائیے, قرآن پڑھائیے, جب وہ آگے بڑھے آپ دوسرے علوم بھی سکھائیں, لیکن اگر بیس قرآن کی نہیں بنی آپ اپنے بچے کی فطرت کے مطابق نشو و نما نہیں دیکھ سکتے, پرورش نہیں کر سکتے. اس لیے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے, تعلیم الصبیان القرآن اصل من اصول الاسلام به ینشأ علی الفطرہ. سب سے پہلا اصول تعلیم کا یہ کہ بچے کو قرآن پڑھاؤ, اس کی پرورش, اس کی نشو و نما وہ فطرت کے مطابق ہوگی. کب؟ کہ وہ پہلے قرآن پڑھے گا. قبل تمکن الاہواء منها وسوادتها باقدار المعصیہ والضلال. اگر قرآن نہیں پڑھاؤ گے تو دل کی سفید تختی پہ نافرمانی اور گمراہیوں کے دبیز پردے آ جائیں گے, پھر یہ قرآن ٹکے گا نہیں. اس لیے سب سے پہلی لیر اور سب سے پہلے جو طے آنی چاہیے خالی سوچ, خالی جو ہے وہ دل پہ, وہ قرآن کی آنی چاہیے. یہ روشنی ایسی ہوگی یہ زندگی کے آخری سانس تک اس کے ساتھ رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا, الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. قیامت کو دو حالتیں ہوں گی انسانوں کی. ایک حالت ہوگی یوم یکون الناس کالفراش المبسوس, لوگ پتنگوں کی طرح گرے ہوئے ہوں گے. وترى الناس سکارا وما هم بسکارا, لگتا ہوگا جیسے نشہ کیا ہوا ہے لیکن نشہ نہیں کیا ہوگا. ولكن عذاب الله شدید, یہ اللہ کے عذاب کی کیفیت ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ کا حکم ہوگا, وعرضوا على ربك صفا, لوگوں کو صفوں میں لایا جائے, فرشتوں کی صف, علماء کی صف. سب سے آگے علماء کے معاذ جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے اور ہر ایک کی صفیں بنیں گی. وہاں اللہ عز و جلال پھر ایک انعام دیں گے, اور دیں گے کس کو؟ اس کو جس نے قرآن میں مہارت حاصل کی. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ, قرآن پڑھنے میں مہارت, اس کی فہم, اس کی سمجھ میں مہارت, اس پہ عمل کرنے کی مہارت, اس کو آگے پہنچانے کی مہارت. اللہ فرمائیں گے کافی تانے سن لیے دنیا میں کہ ان لوگوں نے کیا کرنا ہے, یہ کوئی کام ہے لوگ چاند پہ پہنچ گئے, یہ بھی کہتے ہیں قرآن پڑھو, یہ بھی کہتے ہیں ترجمہ پڑھو, یہ بھی کہتے ہیں کہ تہجد پڑھو, لوگ تو چاند پہ پہنچے ہوئے ہیں. آ جاؤ میرے بندے, اس خاکی صفوں سے نکلو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, اس صف میں اللہ کھڑا کریں گے جس صف میں جبریل امین کھڑے ہوں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا حسد الا في اثنتين, رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. دو لوگ ہی رش کے قابل ہیں, دو لوگ ہی دنیا میں آئیڈیل ہونے چاہیے. ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت سے نوازا, دن رات وہ قرآن کو ہی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھتا ہے, بیٹھا پڑھتا ہے, چلتے پھرتے اس کی زبان کی لذت ہی قرآن ہے, اللہ کا ذکر ہے. اس شخص کو دیکھو ضرور رش کرو, یا اللہ تو نے یہ نعمت تو نے ہی دی ہے, یہ مجھے بھی عطا کر دے. دوسرا وہ شخص, ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. ایسا انسان جس کو مال و دولت میں فراوانی دی, جو صبح و شام رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا نظر آتا ہے, اس کو دیکھ کے رش کرنا چاہیے, اے اللہ اس کو بھی تو نے دیا, مجھے بھی عطا کر, میں بھی اس طرح دین کے زیادہ سے زیادہ کام کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ دنیا میں جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ایک ایک چھان کے دیکھ لیں, کوئی ایسی حدیث نہیں آپ کو ملے گی کہ زندگی کے بعد کوئی بھی کام انسان کرے تو اس کا اجر ملے گا. زندگی کے بعد تو فوت ہو گیا, جو کیے ہوئے ہیں اس کا اجر ملے گا, لیکن واحد ایک قرآن ہے. قیامت کا دن ہوگا, اللہ فرمائیں گے, یقال لصاحب القرآن اے قاری قرآن، اے قرآن پڑھنے والے، اے سمجھنے والے، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، اقرا، تمہاری تلاوت دنیا میں 200 400 600 800 لوگ سنتے تھے، نہیں، پوری دنیا کے سامنے آج تلاوت کرو، اور صرف تلاوت نہیں کرنی، اقرا وارتقی، اور ساتھ جنت کی سیڑھیاں بھی چڑھو، فَإِنَّ مَنزِلَتَ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، ذرا اس طرح خوبصورت پڑھو جس طرح ٹھہر ٹھہر کر تم دنیا میں پڑھتے تھے، فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، آج تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں من الجنت والناس کی آیت تم تلاوت کرو گے، سوچئے جب قرآن کا حافظ پڑھنے لگے گا، پڑھتے پڑھتے سیڑھیاں چڑھتا جائے گا، کتنا بلند مقام ہوگا، یہ 6666 آیتیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق کتنی سیڑھیاں بنیں گی، کتنا بلند مقام ہوگا، اور حدیث کیا کہتی ہے، وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَ، دنیا ختم ہو گئی، حساب و کتاب ہو رہا ہے، لیکن ایک آیت اس وقت بھی پڑے گا، رب تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کو نیکی عطا کریں گے، کس وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے، یہی وہ قرآن ہے جب اللہ عز و جلال والدین کے سر پہ تاج سجائیں گے، بندہ کہے گا یا رب بما کسینا، ماں بھی بول رہی ہے، باپ بھی بول رہا ہے، بما کسینا، اللہ ہمارے تو ایسے اعمال نہیں، اچھا تہجد پڑھتے تھے اس لیے تاج سر پہ آیا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہے، نہیں، اللہ پھر ہم نے کیا کیا، صدقہ کیا اس لیے تاج آیا ہے، نہیں، ہم بہت نیکیاں اور فلاحی کام کرتے تھے اس لیے آیا ہے تاج سر پہ، نہیں، حدیث کہتی ہے بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، جواب ملے گا تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سے آشنا کیا، اور تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے قرآن اس کے ہاتھ میں دے دیا، یہ اس کا بدلہ ہے کہ آج تمہارے سر پہ یہ تاج سجایا گیا ہے جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہے، اللہ عز و جلال سب کے نصیب میں فرمائے۔ Research Center.